A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Kiedyś ta wojna się skończy, a roszczenia pozostaną. Tak po zbombardowaniu polskiej fabryki Berlinek na Ukrainie, mówi rzecznik MSZ. Związkowcy i przedsiębiorcy chcą wyższych podwyżek pensji w budżetówce. Krytykują zaproponowany przez rząd 3-procentowy wzrost. Na Litwie nie odnotowano zwiększonego promieniowania. Komunikat pojawia się po odłączeniu bloków białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Protest MSZ-u w Warszawie po rosyjskim ataku na polską fabrykę na Ukrainie. Wczoraj w nocy rosyjskie drony uderzyły w zakłady Berlinek w Winnicy. Pracownicy musieli ewakuować się do schronów. Kilka osób zostało rannych, w tym dwie są ciężko poparzone. Firma zajmuje się wyłącznie produkcją cywilną. Strona rosyjska została poinformowana o stanowisko Polski w tej sprawie. Ono brzmi ceremonialnie i oczywiście trudno sobie wyobrażać innej reakcji w momencie, kiedy Rosja obłożona jest sankcjami i prowadzi wojnę z naszym sąsiadem, z Ukrainą. Ale jest to przypomnienie, że kiedyś ta wojna się skończy, natomiast roszczenia prawne za tego rodzaju czyny pozostaną. Mówił rzecznik MSZ Paweł Wroński. Przedstawiciele firmy, producenta drewnianych podłóg, poinformowali po ataku, że straty są duże i dalej są szacowane. Produkcja ma być wznowiona nie wcześniej niż za 6 miesięcy. Rzecznik Sądu Najwyższego zarzuca motywy polityczne autorom wniosku o uchylenie immunitetu pierwszej prezes Małgorzacie Manowskiej. Śledczy zarzucają jej 3 przestępstwa związane z przekroczeniem uprawnień. Przewodniczący Kolegium Sądu Najwyższego uznała za nieważne głosy oddane w trybie obiegowym, nie zwołała posiedzenia Trybunału Stanu w określonym terminie, a także nie wykonała postanowienia sądu w związku z zawieszeniem sędziego Pawła Juszczyszyna. Tak mówi o tym rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Kontekst polityczny tych wszystkich wniosków o uchylenie immunitetu jest dla mnie oczywisty i widoczny gołym okiem. Wiadomo, jakie są wektory napięć politycznych w naszym kraju. Wokół uchwały o ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej było bardzo dużo konfliktów. Wydawało się, że po zapadnięciu tej uchwały powinny jakoś ustąpić, ale wiele wskazuje na to, że nie ustępują. Małgorzata Manowska korzysta jednocześnie z immunitetów Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu. Jeśli ma usłyszeć zarzuty, to oba muszą zostać uchylone. Skromna, planowana podwyżka wynagrodzeń w budżetówce przynajmniej częściowo zjednoczyła związkowców i organizacje pracodawców. Obie strony twierdzą, że zaproponowany przez Ministerstwo Finansów wzrost na poziomie 3% to za mało. Różni ich jednak to, jak wysokie powinny być te podwyżki. O tym nasz reporter Michał Makowski. Biorąc pod uwagę poziom inflacji, 3-procentowa podwyżka wynagrodzeń oznacza de facto zamrożenie realnych pensji urzędników, nauczycieli czy policjantów. Związki zawodowe domagają się 12-procentowych podwyżek, bez których grozi nam zapaść w usługach publicznych, mówi przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. To jest równia pochyła. Praca w usługach publicznych jest mało atrakcyjna, a to jest efekt demotywujący pracowników. Zdaniem pracodawców podwyżki powinny sięgać 5%. Wynagrodzenia w budżetówce bardzo odstają od warunków rynkowych, a praca w urzędzie w dużym mieście nie jest atrakcyjna finansowo, dodaje Szymon Witkowski z pracodawców RP. Brak kadr może powodować paraliż niektórych instytucji publicznych. Jak można inwestować w bezpieczeństwo, jeżeli jednocześnie nie będziemy dbali o pracowników, którzy bezpieczeństwo mają nam zapewnić? Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego domaga się od rządu nowej propozycji w sprawie przyszłorocznych podwyżek. Michał Makowski, Polskie Radio. Podłączeniu 2 bloków elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi nie odnotowano podwyższonego poziomu promieniowania na Litwie. Według Mińska alarm dotyczył nieprawidłowości w systemie chłodzenia w części niejądrowej. Litewskie służby poinformowały, że systemy monitorujące nie wykazały żadnych nieprawidłowości i nie ma powodów do niepokoju. Przypomniano, że poziom promieniowania w rejonie przygranicznym jest stale kontrolowany, a dane aktualizowane są w czasie rzeczywistym i każdy może je sprawdzić w internecie. Gdyby doszło do jakichkolwiek zmian, zostałyby one natychmiast zakomunikowane opinii publicznej. Litwa od lat postrzega białoruską elektrownię jako zagrożenie. Politycy w Wilnie wielokrotnie mówili o nieprawidłowościach, do których dochodziło podczas jej budowy. budowy. Aby zabezpieczyć mieszkańców na wypadek potencjalnej katastrofy, litewskie władze zakupiły i rozdały tabletki z jodkiem potasu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Izraelski resort finansów o 1/3 zwiększa wydatki na zbrojenia w budżecie na przyszły rok. Sięgną one nawet około 9% PKB, co przełoży się na wydatek już po przeliczeniu niemal 120 miliardów złotych. Największy wzrost od lat wynika z prowadzenia kilku jednoczesnych operacji wojskowych. Jak zauważają komentatorzy, Izrael musi teraz pokryć koszty operacji w Iranie, dalszych działań w Strefie Gazy, a także uzupełnić zapasy uzbrojenia i amunicji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00 w studiu już Dariusz Urbanowicz. Nie wiem, jak to robisz, Darek, że jesteś i wypoczęty, i opalony, a przecież pogoda taka sobie. Gdzieś ty był na tym urlopie. Korzystam z fotosyntezy. Sami państwo słyszą. A teraz sport w Trójce. Pozytywnie, dzień dobry. Mam wrażenie, że wszyscy kibice odetchnęli z ulgą. Nowy selekcjoner Jan Urban zamazuje skrzywiony wizerunek reprezentacji Polski. Dziś odbyła się oficjalna prezentacja, a optymizmowi uległ nawet sceptyczny, a wręcz krytyczny ostatnimi czasy dziennikarz Rzeczypospolitej Jan Szczepłek. Wiedza, doświadczenie Jana Urbana są na tyle duże, że ja sobie robię spore nadzieje. Mimo, że tak naprawdę ja tę reprezentację nie jako jedyny pewnie krytykowałem za wiele rzeczy, ale mam takie poczucie, że ich stać na więcej i że tak naprawdę jeśli trafią na dobrego trenera, a czterej ostatni takimi nie byli, to jeszcze może nam ta reprezentacja dać sporo radości. To ważny dzień dla Jana Urbana. Każdy trener chciałby się znaleźć w takim miejscu. Oczywiście po drodze trzeba zapracować na to tak zwane CV, żeby do tego miejsca dotrzeć. Mnie się to udało. Dzisiaj mogę powiedzieć, że odniosłem sukces, ale to tylko dzisiaj. No a teraz praca. Drugim trenerem reprezentacji będzie Jacek Magiera. Asystentami Marcin Prasoł i Grzegorz Staszewski. Do dotychczasowego trenera bramkarza Andrzeja Dawidziuka dołączył słynny Józef Młynarczyk, brązowy medalista Mistrzostw Świata z 1982 roku. Dyrektorem reprezentacji będzie Adrian Mierzejewski. Wieczorową porą może się okazać, że temat nowego selekcjonera zostanie wyparty przez rozgrywki europejskie. Legia Warszawa zagra w eliminacjach Ligi Narodów. Rewanż z Aktobe, kazachskim klubem. Przed tygodniem w Warszawie było 1-0. Czy wykorzystają wojskowi jednobramkową przewagę? Pierwszy gwizdek o 18:00. Polskie siatkarki zapewniły sobie awans do ćwierćfinału Uniwersjady. Biało-czerwone pokonały reprezentację Holandii i Indii bez straty seta. Jutro siatkarki studentki zagrają z Brazylią. Jeszcze jedna informacja siatkarska. Ależ Pakę buduje nowy trener Resowi Massimo Botti. Dziś ogłoszono pozyskanie kolejnego zawodnika. Jednego z najlepszych rozgrywających świata, Erika Szodziego. Amerykanin przechodzi do Rzeszowa z Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Wcześniej klub spod Promia wzmocnili Marcin Janusz, Dani Demjanienko, Mateusz Poręba, Artur Szalpuk i Karol Butryn. W sporcie za godzinę będzie o dzisiejszym meczu siatkarzy z Kubą w Lidze Narodów, ale wcześniej porozmawiamy o kobiecym Euro i o nowym, świeżutkim trenerze Janie Urbanie. Dziś w całym kraju pochmurno, miejscami przelotnie pada deszcz i są burze. Jutro nadal pochmurno, z burzami na wschodzie i południu Polski. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Pralka Haier Slim 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. Taniej o 500 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17 lipca, czwartek, 9 minut po godzinie 16. Dzień dobry. Anna Regulska realizuje audycję. Daniel Leśniewski odbiera od państwa telefony. Agnieszka Laskowska dziś wydaje popołudniową audycję pierwszy raz po wieloletniej przerwie. Aneta Aftoniuk przy mikrofonie i w gotowości reporterzy redakcji Aktualności. Ale dzisiaj zaczniemy naszą audycję nieco inaczej, dlatego że nasza radiowa rodzina odczuła dotkliwy brak. umarła Joanna Kołaczkowska. Zatrzymajmy się na chwilę. Daleko na krańcu świata urodził się Amnon Armada, co mógłby mieć każdą kobietę, a ma kolekcję paletyk. Nie mogę, czekajcie. Jeszcze raz. Ja teraz to wszystko rozumiem. Ja pierdził, że on... Ja cię dziękuję. Jeszcze raz. Aga? Mógłby mieć każdą. Daleko na krańcu świata urodził się Amnon Armata, co mógłby mieć każdą kobietę, a ma kolekcję paletyk. Angielskie turystki wzdychają, it's hot, that Amnon is king of mad pot. Amnon, obejrzyj się wreszcie za mną, popatrz na kibić kobietki, porzuć te swoje paletki. Amnon, gdy znudzi mu się już granie, pokażę ci Amnon mieszkanie. Paletek ma pełne ściany, za darmo za free not money. Rosyjskie turystki wzdychają, no what? Jak Amnon i grajet, matkot. Amnon, obejrzyj się wreszcie za mną, popatrz na kibić kobietki, porzuć te swoje paletki. Amnon. Paletek ma Amnon 300 i stów w kształcie dużej paletki. Paletki haftuje na dresie, paletko w paletki na jesień. Niemieckie turystki wzdychają, mein Gott, I am not spilt super, matkot. Amnon, obejrzyj się wreszcie za mną, popatrz na kibić kobietki, porzuć te swoje paletki. Amnon. Gdy kiedyś wam się przydarzy Amnona spotkać na plaży, nie brońcie się, drogie panie, no niech wam pokaże mieszkanie. Na pasję nie ma tabletki i nikt nie rozwiąże zagadki, po co Amnon Armata zbiera paletki, a Anton paletka nalepki na armatki. Amnon, obejrzyj się wreszcie za mną, popatrz na kibić kobietki, porzuć te swoje paletki. Amnon. Piękny to był czas. Artur Andrus, zainspirowany relacjami reporterów z Trójki, pisał tekst, Łukasz Borowiecki tworzył muzykę, a Joanna Kołaczkowska śpiewała. Tu akurat punktem wyjścia była historia z Tel Awiwu, opowiedziana przez Marcina Gutowskiego o królu gry Matkot, polegającej na podbijaniu piłki paletką. Życie Amnona, zbieracza paletek, wyśpiewała nam Joanna Kołaczkowska. Zapraszamy do Trójki. I zapraszam Państwa na 3-godzinne podsumowanie tego, co w Polsce i na świecie. U nas do godziny 17:00 przygody Pawła Turskiego, który tym razem szukał Michała Kamińskiego. Ostatnio widziany był 2 tygodnie temu na spotkaniu u Adama Bielana. Od kiedy ujawniono kulisy tajemniczego spotkania z prominentnymi politykami, PiS nie odbiera telefonów, nie sposób go też zaprosić na rozmowę, co prawie że codziennie czyni prowadząca poranne rozmowy w Trójce bez uników Renata Grochal. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, zapadł się pod ziemię. Próby znalezienia go, mimo tego, że przejazd przez Warszawę z racji tramwajowych remontów jest utrudniony, podjął się Paweł Turski. Poszukiwania marszałka Kamińskiego zaczynam od Senatu. Obradują senatorowie, więc pan marszałek tutaj powinien być. Czy widział pan marszałka Kamińskiego? Tak. Wojciech Skurkiewicz, senator PiS. Kilka tygodni temu. Ostatnio nie. Waldemar Pawlak, senator PSL. O ile wiem, jego kontuzja chyba uniemożliwia funkcjonowanie mu. Czy widział pan marszałka Kamińskiego? Nie, z tego co wiem, on jakąś kontuzję nogi złapał i go nie ma. Tomasz Grodzki, senator KO. Taki dostaliśmy sygnał, że ma nogę w gipsie i tyle. Jeżeli człowiek ma zwolnienie, to nawet w polskim prawie nie powinien się pokazywać w pracy. Pani marszałek poinformowała wczoraj, że Krzysztof Kwiatkowski, senator KO. Żadne zwolnienie do niej nie wpłynęło. Ma pan pomysł, gdzie on w ogóle jest? Jeżeli ma nogę w gipsie, to pewnie w swoim łóżku. Marszałek Kamiński ciałem nie jest obecny na posiedzeniu w Senacie. Duchem jest może na osiedlu Zgniłe Błota. Biały Kamień. Biały Kamień. Tam mam go szukać. Idę za radą senatora. Wypożyczam błyskawicznie rower miejski, aby jak najszybciej dotrzeć na ulicę Biały Kamień. Gdy ja tak będę jechał, przypomnijmy sobie, dlaczego marszałek Kamiński zbytnio ochoczo w Senacie pojawić się nie chce. Straciłam zaufanie do Michała Kamińskiego. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, KO. Bo bardzo trudno prowadzić obrady z osobą, która nie wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań, jakie spoczywają na wicemarszałku. Na tym posiedzeniu marszałek Kamiński nie będzie prowadził obrad. Parkuję rower. I idę szukać marszałka Kamińskiego. Nie widziałam tutaj, nie. Kiedyś był 2 tygodnie temu. Ja nie widziałam. Niestety nie widziałam. Wy też nie widzieliście marszałka? Nie. Dzień dobry, widzę, że panowie z serwisu okien i drzwi, przez jakieś okno go było widać? Nie było widać. Przez okno Adama Bielana też nie było go widać? Nie. Jego dusza może gdzieś latać za blokiem, a tam wejść nie mogę, bo tu wszystkie bloki są za dostępem, za bramami, ale... Wie pan co, ja go nie widziałam. Tutaj na przykład za bramą może być i pani go ukrywa. Być może. To ja muszę zobaczyć, patrol obywatelski. Ja go niestety nie mogę pana wpuścić, ja go nie lubię, w związku z tym bym go nie ukrywała. Czyli za potem go nie ma? Za potem go nie ma. On ma nogę w gipsie i go nie ma w Senacie. Się tak zastanawiam, może stąd jest trudno dojechać. Tramwajem jest to utrudnione. Nie tak łatwo, jak było kiedyś, ale miejmy nadzieję, że w końcu się uporają z tą drogą tramwajową i będzie łatwiej. A jaki numer tutaj jeździ? 17, ale chyba teraz zmienione jest na 77. Często jeżdżą? Nie za bardzo. No jak on tutaj przyszedł na przystanek, to jak nadjechał pierwszy, drugi tramwaj, to on jeszcze może czekać. Tak. Dzisiaj ile tramwajów już tutaj przejechało? 3. To jeszcze może facet czekać. Jeszcze tak, może i w 70. Jak on poczuje? Odjechał pierwszy tramwaj, to jeszcze 76 i przynajmniej ja będę mógł wsiąść, by udać się w kierunku centrum. W końcu wtedy przyjedzie tramwaj 77. A tramwaj 77 ma przestać kursować z początkiem września. Wtedy zakończy się budowa na skrzyżowaniu w okolicach ulicy Biały Kamień i teren osiedla będą obsługiwać tramwaje linii 17. O tym poinformował Pawła Turskiego Łukasz Majchrzyk z warszawskiego ZTM-u. Prawdopodobne jest więc, że choćby z powodów komunikacyjnych, na 2 przedwakacyjne posiedzenia Senatu marszałek Kamiński nie dotrze. No, co robić? Trudno. Proszę posłuchać w takim razie naszej piosenki dnia. To Nico Case, Wreck. Come down, darling, don't take me to whole world that would please me. To nasza piosenka dnia, Nico Case, Wreck. A Państwu przypominam, że nasz telefon 22 i 7 trójek jest do Państwa dyspozycji. Daniel czeka, ja również. Proszę dzwonić, proszę opowiadać, jak Państwu mija dzień. I myślę sobie też, że jeśli Państwo chcą wspomnieć Joannę Kołaczkowską, to będzie jej bardzo miło, jeśli będziemy myśleć o niej dzisiaj jednak mimo wszystko. No nie powiem, że z radością, bo to nie jest to słowo, ale z całą pewnością z taką czułością i z takimi najlepszymi wspomnieniami. A wiemy, że nasi słuchacze te swoje osobiste wspomnienia z Joasią Kołaczkowską mają. Więc jeśli się chcą Państwo podzielić, to ośmielam Państwa. Można. Nosowska i Król. Można. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. A teraz będzie u nas Joanna Kołaczkowska i urywki z kalendarza. Nie żegnamy cię, Aśka. Mój Tadziu,

reklamy. Na zegarze 16:30, czas na skrót serwisu Trójki, Artur Awertowski. Senat jednogłośnie przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o obronie ojczyzny. Zapisano w niej usprawnienie rekrutacji do wojska, zwroty kosztów ponoszonych przez żołnierzy, czy zmiany w zasadach działania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Za ustawą opowiedziało się wszystkich 81 głosujących senatorów. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Obowiązkiem lekarzy jest ratować życie i chronić bezpieczeństwo pacjentek, podkreśliła szefowa Ministerstwa Rodziny i Pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, komentując wyrok Sądu Rejonowego w Pszczynie. Uznał on za winnych trzech lekarzy oskarżonych w związku ze śmiercią ciężarnej 30-letniej Izabeli. Dwóch medyków zostało skazanych na bezwzględne więzienie i zakaz wykonywania zawodu przez 6 lat, zaś jeden usłyszał wyrok więzienia w zawieszeniu i 4 lata zakazu pracy w zawodzie. Szerzej o tej sprawie powiemy w Pulsie Trójki po 17:40. Amerykańskie batony żywieniowe przeznaczone dla 27 tysięcy głodujących dzieci w Afganistanie i Pakistanie zostaną spalone. Powodem jest likwidacja Agencji Stanów Zjednoczonych do spraw rozwoju międzynarodowego. Batony przeterminowały się w magazynie. Wartość zmarnowanej żywności sięga 800 tysięcy dolarów, a koszt jej spalenia to dodatkowo 100 tysięcy dolarów. To był serwis Trójki. Teraz powinnam zapowiedzieć Sylwię Zadrożną i ekonomię w Trójce, ale jestem wstrząśnięta tą informacją, którą Artur podał na samym końcu skrótu. Ja też. Szok. Wielka szkoda. To teraz ekonomia. Tak, bardzo proszę. Choć ponad 80% Polek i Polaków posiada oszczędności, to są one tak niewielkie, że co trzecia osoba utrzymałaby się dzięki nim maksymalnie przez miesiąc. Kolejne 26% zgromadziło środki, które pozwoliłyby w razie utraty pracy przetrwać przez ponad pół roku, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Poduszkę finansową znacznie rzadziej posiadają osoby młodsze, poniżej 25 roku życia. Oszczędności nie wyższe niż 5 tysięcy złotych ma łącznie 28% badanych i to kobiety częściej gromadzą te niższe kwoty. Największa grupa osób zgromadziła oszczędności w przedziale od 10 do 30 tysięcy złotych, bo 18%. Więcej niż 100 tysięcy złotych zgromadziło 15% Polaków. Eksperci zalecają zaś, aby na czarną godzinę mieć odłożoną przynajmniej kwotę pozwalającą przeżyć przez 3 miesiące. Poszkodowani w pożarze bloku mieszkalnego w Ząbkach mogą skorzystać z pomocy rzecznika finansowego. Wsparcie może dotyczyć kontaktów z ubezpieczycielami oraz bankami, w których kredytowany był zakup nieruchomości. Marek Kurowski z Biura Rzecznika Finansowego powiedział, że przygotowany też został specjalny poradnik, w którym zawarto odpowiedzi na najczęściej zadawane przez poszkodowanych w pożarach pytania. Tam znajdują się wskazówki, jak należy postąpić zaraz po zdarzeniu, żeby zawiadomić ubezpieczyciela, zebrać odpowiednią dokumentację, zgłosić szkodę. I druga sprawa to właśnie wtedy, kiedy już dokonujemy oszacowania szkody, co należy też zgromadzić, na co trzeba uważać. Dla pogorzelców uruchomiona została też specjalna infolinia, a szczegóły na stronie rzecznika finansowego. W pierwszym półroczu do Polski napłynęło najwięcej inwestycji zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych. Ich szacowana wartość to 1 600 000 000 euro. I do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach ekonomicznych, na które zapraszam za 2 godziny. W nocy wszędzie przelotne deszcze, a na południowym wschodzie zanikające burze z bardzo silnymi opadami. Tam nad ranem pojawią się też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki 17 lipca w czwartek i u nas za chwilkę Studio Euro, więc kto jest ciekawy, co tam dobrego słychać w kobiecej piłce nożnej, to proszę nadstawić uszu. A tak w ogóle, to polecam naszą audycję do 19. Thank you. like the night, waiting for the day. Strange, he shadows me back home. Footsteps echo on the storm. Rainy nights on Hoffman Boulevard. Parisian music drifting from the bar. Tu cherches quoi? Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Jorel est barré. Grace Jones w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek to telefon, z którego państwo mogą korzystać w każdej sprawie, chociaż nie dziwię się, że dzisiaj póki co dominuje jeden temat. Naprawdę od rana jest mi bardzo, bardzo smutno. Mam taką myśl, że każdy z nas rodzi się z takim światłem wewnętrznym, a pani Anna miała go bardzo dużo i na tyle dużo, że oświetlała też innych ludzi swoim humorem. Właśnie tym, czego kobiecie jakoś też się odmawia. To znaczy kobieta ma być czuła, ma być opiekuńca. Poczucie humoru i to takie bezkompromisowe, takie dla wszystkich, takie też korzystanie z siebie, ze swojego ciała do tego, żeby właśnie wnosić ten humor. Bardzo dziękuję za to wspomnienie i jeśli mają państwo potrzebę albo ochotę podzielić się z nami i z innymi słuchaczami swoimi wspomnieniami, to bardzo zapraszam. W sprawie pani Joanny, wspaniała osoba, no ja dzisiaj szczerze powiem, mam doła, nie? Nawet jeszcze wczoraj oglądałem Spadkobierców z jej udziałem, no to śmiałem się jak ostatni głupek, a mam ponad 50 lat. No i właśnie o to chodzi, nie? Że właśnie takie osoby jak ona dają szczęście ludziom. Nie ma lepszego lekarstwa niż śmiech. Chyba zdecydowanie wszyscy się z panem zgodzimy, że każdy z nas był taki moment w naszym życiu, że śmialiśmy się wszyscy jak ostatnie głupki z tego, co Asia robiła na scenie. O mniej więcej 16:50 będziemy jeszcze wspominać Asię Kołaczkowską, więc zapraszam państwa do zostania z popołudniową audycją. Zapraszamy do trójki, a tymczasem na zegarze 16:40, a zatem... Studio Euro 2025 w Trójce. bo życie się toczy dalej, więc w studiu Dariusz Urbanowicz. No i co tam u naszych kobiet, które grają w piłkę? Znaczy nie naszych w sensie Polek, ale naszych, tych, które jeszcze grają. Tak, nasze panie już są na wakacjach albo w domach, czekają na rozpoczęcie sezonu. W każdym razie dla Polek Euro już się zakończyło, ale wciąż kopią. Rozpoczyna się faza ćwierćfinałowa. W turnieju pozostało 8 drużyn, opardą 7. Wczoraj Włoszki pokonały Norwegię 2-1, a radość włoskich kibiców była nie do opisania. Forza Italia! Forza Italia! Forza Italia! Forza Italia, Forza Napoli! Forza Italia! Obie bramki dla składu Azzurra zdobyła Cristina Girelli. Panią wieku się nie wypomina. To szybkie zadanie matematyczne. Zawodniczka Juventusu urodziła się w 1990 roku. Wiek to tylko liczba. Włoszki czekają na półfinałowe rywalki, a wyłoni je dzisiejszy wieczorny mecz Szwedek z Angielkami, a zapowiada go Anna Galek, ekspertka tematyki futbolu kobiecego. Angielki Euro 2025 zaczęły od falstartu, jakim była przegrana z Francją. Później jednak udowodniły swoją siłę i klasę, wygrywając z Holandią i Walią. Są obrończyniami tytułu, no i nie bez powodu są uznawane za jedną z najsilniejszych ekip tego turnieju. Szwedki natomiast, których klasę na tych mistrzostwach poznały przecież między innymi w fazie grupowej Polki, są bardzo zmotywowane, by pokrzyżować plany i marzenia Angielek o ponownym triumfie na Mistrzostwach Europy. Szwecja, jak widzieliśmy właśnie w meczu chociażby z Polską, to świetna drużyna, która w ćwierćfinale Czempionatu Europy melduje się po raz 9 z rzędu. Ma też chrapkę, by wziąć rewanż za przegraną z Anglią w półfinale Euro z 2022 roku. Obie reprezentacje na papierze i nie tylko. Bardzo mocne notowania u bukmacherów wyrównane. Zapowiada się arcyciekawe spotkanie. Magdalena Eriksson, a więc jedna z reprezentantek Szwecji, powiedziała przed dzisiejszym meczem, że po ostatnich dwóch spotkaniach, dobrych występach na tym Euro, niektóre piłkarki reprezentacji Anglii są zbyt pewne siebie i spróbują sprowadzić je na ziemię. Ja jestem osobiście bardzo ciekawa, czy się to uda i w jakim stopniu. Pierwszy gwizdek w Zurychu o 21:00. No to czekamy. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję. Studio Euro 2025 w Trójce. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some, fix it up. You gotta fix some, you gotta open up. You gotta share, build it up. Nothing's there. How can we talk about our differences when we don't talk at all? Not gonna run. Build it up, you gotta get some, take some, fix it up, you gotta break some, you gotta open up, you gotta share, build it up, nothing's there, you gotta get some, shake some, pull it all down, but ain't none, you gotta open up, you gotta care. Build it up, nothing's there. and break some. Gotta open up, you gotta share. Build it up if nothing's there. Come on, bring some, shake some. Pull it all down but hate none. You gotta open up, you gotta care. Build it up if nothing's there. You gotta give some, shake some. Fix it up, you gotta break some. You gotta open up, you gotta share. Build it up if nothing's there. Come on, bring some. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w czwartek 17 lipca 22:07 Trójek. To jest telefon do naszego studia. Była naprawdę gigantem kabaretu i mało kabareciarzy mogłoby się z nią równać. Raczej dzisiaj nie do śmiechu, ale w przyszłości będziemy jej często słuchać. What I thought, what I said. You are the nighttime fear. You are the morning when it's clear. When it's over, you're the star. You're my head. Florence and the Machine, No Light, No Light. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki w czwartek, 17 lipca. Wspominamy dzisiaj Joannę Kołaczkowską, znaną ze sceny kabaretowej aktorkę, autorkę skeczy i piosenek. Występowała w kabaretach Drugi Garnitur, Potem, a ostatnio w kabarecie Hrabi. Zagrała również w improwizowanym programie Spadkobiercy, gdzie wcieliła się w rolę Doreen Owens. Joanna Kołaczkowska z chorobą nowotworową zmagała się od kwietnia tego roku. Miała 59 lat. Materiał Jacka Frenzla. Walczyła dzielnie, z godnością, z nadzieją. My razem z nią, poinformował na mediach społecznościowych kabaret Hrabi. Wierzyliśmy w cud, cud nie nastąpił. Ona była legendą już za życia, o czym wiedziała, bo kabaret Potem, którego była członkinią, był legendarnym kabaretem. Hrabi też stali się legendą. Filip Jaślar, Grupa Mozarta. Kiedyś mieliśmy okazję współpracować z kabaretem Hrabi przy serii koncertów Grupa Mozarta i Przyjaciele. I jak się dzieliłem radością po pierwszym z serii tych koncertów z moim tatą, z Krzysztofem Jaślarem, człowiekiem, który całe swoje życie związał z kabaretem. Tata mi wtedy powiedział, że talent komediowy Asi Kołaczkowskiej jest porównywalny z Ireną Kwiatkowską. Aśka była, jeżeli chodzi o scenę, to była taką artystką totalną. No, to znaczy dla niej nie było rzeczy niemożliwych. Artur Andrus, dziennikarz, autor kabaretowy. Ona się zresztą podejmowała rzeczy, które wydawałyby się karkołomne i zawsze jej to wychodziło. To był jakiś niezwykły zbiór talentów, bo i do śpiewania, i do grania takiego aktorskiego. Zaśką się świetnie występowało na scenie, bo człowiek wychodząc na scenę miał już właściwie stuprocentową pewność sukcesu, na który sam sobie może nie zapracuje, ale Aśka zapracuje. Pamiętam i będę ją pamiętał jako osobę, która jest skupiona, co nie znaczy ponura i nudna, tylko stale uważna. Wojciech Malajkat. Żeby ktoś nie wkroczył w świat, którego już ona nie chce nikomu pokazać. To było też urocze, w tym było tyle wdzięku, no, który znamy wszyscy. Przy okazji nie polowała na tani pobyt celebrycki na tym świecie i była po prostu wspaniałym, normalnym człowiekiem. Nasze spotkania najbardziej intensywne były jakieś 20 lat temu, bo wtedy współpracowaliśmy razem przy kabarecie Hrabi. Krzysztof Szubzda, kolega z kabaretu Hrabi. Wspominam ją na pewno jako taką ciepłą osobę, bardzo mocno i bacznie obserwującą ludzi, świat, rzeczywistość i nasze nawet poznawanie się nie tyle polegało na tym, że rozmawialiśmy, ile ona uważnie na mnie patrzyła. To uważne spojrzenie to chyba jest to coś w Asi unikalnego, co na pewno zapamiętam i to jest moje takie wspomnienie. A druga rzecz to chyba taka bezradność wobec jej talentu, kiedy musiałem jej dorównywać na scenie. Zawsze czułem, że czegokolwiek bym próbował, to zawsze tak było to z mojej strony za mało, żeby jej dorównać. Zasią kiedyś to już było ładnych parę lat temu, byliśmy bardzo blisko, bo byliśmy parą, więc mózg tak jakby nie wierzył. Grzegorz Halama, twórca kabaretowy. Jej talent na scenie był taki bardzo ekspresyjny, bardzo charakterystyczny, no ale jak to w życiu bywa, no prywatnie była osobą o wiele bardziej nieśmiałą, wycofaną i spokojną. Sama myśl o tym, że wspominam, jest tak dziwna jeszcze, że Asia miała taką niezwykłą umiejętność bycia obecną. Taką obecnością czułą, czujną i z poczuciem humoru. Mateusz Adamczyk. Naprawdę niewiele ludzi potrafi to połączyć. I choć tę obecność na scenie wszyscy dobrze znamy, to w życiu prywatnym ona potrafiła tą obecnością podarować drugiemu człowiekowi takie zdanie, które wydaje się dość proste, czyli po prostu widzę cię. Nie tylko była genialną artystką, szalenie wszechstronną artystką, ale też była bardzo dobrym człowiekiem. Tym bardziej trudno jest o tej stracie mówić. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Goes away. Anytime.